langit hang dadi saksi, bumi melu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlase, welaso nyang priko, parentah paran maning, hang gawe atin riko, make mangu-mangu, sing gelem telikas, nopo welas iso. Langit hang dadi saksi, bumi melu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlase, welaso nyang riko, parentah paran maning, hang gawe atin riko, make mangu-mangu, sing gelem telikas, nopo welas iko.